أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سورة المرسلات ابتدائي و آياتونو کے دا حواگانو ذکر دے بے آیت نمبر اتم نا پنزل لسم پوری دا قیامت تذکرہ دا بے آدا ذکر دے چیڑن بنی امتنا میں حلاک ورپا تکذیب بانے آیت نمبر شلم نا ذکر دا نعمتنا دا اللہ تعالیٰ دے یو کم دیشنا تر سلویخ پوری دا عذاب تذکرہ دا دا یو سلویخ نا پنزل سلویخ پوری دا جنت ذکر دے او آخرانی آیتنا کے دا ذکر دے چه مجرمان جون تیره صرف خوراک ساک تا پارا او که قرآن بانه دو اصلاحو نشی نو بیار ده علاج سده والمرسلات غرفن قسم می ده پاغا چلول شوی بادنو بانده غرفن چه چلیگی نرمه سرا داری سپه رکن والمرسلات غرفن قسم می ده آغا هواگانو بانده المرسلات چه چلول شوی دی والرياح المرسلات عرفا فنرمي نرمي هواگان فالعاصفات عصفا پس آغا واگانی چه تیز دے عاصفا دا سه هوا توی چه ارس ما تلی عاصفا الرياح الشدید تورنیلو فالعاصفات عصفا پس آغا واگانی چه تیز چلی دن کلی پتیز چلی دو سرا والناشرات نشن او آغا هواگانی چه خوراون که دی الناشرات لسحاب نشرن زکا دا وریضی چلیگی کلاوز هواگان سرا والناشرات قسم دی آغا هواگانو بانی چه سپرد گئی خورای سشی چلی وریضی والناشرات نشرن اقسم دی آغا هواگانو بانلی چه خوراون که دی وریضو لمکمل خوراولو سر فالفارقات فرقن پس آغا هواگانی چه جدا کون که دی وریضو دا نو یو دلی هوا سر وریض چلی که دلتا روانشی برده دسی او دوین کلا هوا پیراشی نو خلو کوئی باران بوسو دلی که وریض بخوری فالملقیات ذکرن پس آغا هواگانی الملقیات المنزلاتی چه نازل اونکی دے ذکرن مطرن لتذکیر باران دے پارا چتا تا خدای رایات سی مطرن لتذکیر باران چتا تا خدای رایات سی تو ریمائنڈ یو اللہ سبحانہ وتعالی عذرن او نذرن لدفع العذر او للانذار عذرن دا دے دا پارا چستا ایکسکیوز ختم کی او نذرن یا دے دا پارا چتا اجلے انما تو غدون لواقے آغا خدای چی قابر دے پجی سگنو باندے اللہ عز و جل اللذی یقدر علا کل حاضی انما تو غدون لواقے خدای قسمو کو چی دا کم شیطا سر وعدہ کولشی ہے دا عذاب دا خام خارات کن کے لئے تا سویل انکار کرو فلمتن کی ہوئے انما تو غدونا تاکی سراغ چتا سرواد کولشی لواقعن خام خاراتن کے دے وہوا یوم القیامہ چگر روز قیامت تا ندارس تے بیان دے فائدن نجوم تمست پس کل چستوری تمست محیط ذوقها داغی رنا ختم شی سطوری بطور شی ذکر در طول رناگانے بنیادی طور دنور ناغست شوی دی چرتا نا دنمر نا كل هذه الانوار والاضواء ماخوذه من الشمس او اذا الشمس كورت شكل انوار يخشي او تورشي نو التيميت ديزل بيداوي شي قمر بم تورشي ستوري بم تورشي فاذا النجوم تمست كل تستوري تمست دا مخوك شي رناي ختم شي واذا السماء فرجت او كل شي اسمان فتحت كلاوشي كل اسمان کلاوشی چاودی پکیوشی دست چاودی وی شگافونا پکیوشی ویدر جبالو اکل چه غرونا نصفت والو زولشی سویرت والو زولشی سویرت کل غبار لکه دل پشان والو زولشی ویدر رسولو اکتت اکل چه ارسولو اکتت وای ذرسو اکل چې میسنجرز یعنی فرشتي وقت داغه توقیت او تعین کړی شي خوینت او کله چې فرشتي داغه تعین کړی شي لای یوم اجلت لیوم اجلت لها لیوم اجلت لها اگر روزه د پاره چې د کومه د پاره د تقرری شوی دا یعنی په اورد با الله تعالی د فرشتو تعین کی تداوی سا لیوم الفصل پر وزد فیصلے کی وما ادراکا اسش خبر کرے تو ما یوم الفصل چی سمر عظیم در وزد فیصلے ویل یوم ایذل للمکذبین ہلاک دغ ورز مالے د تکذیب کول کو دپارا الم نهلک الاولین دا اس تذکیر دے بی ایام اللہ اللہ تعالی وی واقعات و حوادث و تپ تاریخ یو گوری چی اقوام سر سمو عمل شویدہ الم نهلک الاولین آیامون ندی ہلاک کرنو بنی امتنا ثم نتبعهم ابيام ورقصيل قولي الاخرين ارستني امتنا يعني ان سيكونس ان اردر من ذوي هلاك كلي قوم نوح على شور بسيم قوم عاد لغو وبسيم قوم ثمود لغو بسيم قوم شعيب لغو بيام قوم فرعون لغو الله تعالى ويتاز بسيكونس تنغوري يوم ندي دوم ندي سوره امتنا ما تواكل كذلك نفعل بالمجرمين ام تغرنج كار بكونغ نور مجرمان سر ولن تجد لسنة الله تبديلا ذكر خدای قانون کو چینج کی گی نا نچی پرو نے مجرم ہلاکو سزا ورکولا نرمی مجرم بارے با اللہ تعالی حلوا گاہ تقسیم ہے قانون کو خدای نہ بدلے قانون کو مجرم دے پارا ہما گئی نو دا وارننگ دے اہل مکہ ہوتا چی پرا حراس راشے گی نی کم عمل چی میں دیوان دن امتنو سر کرے رے ستاسو انجام دے رے ويل يومئذ للمكذبين هلاكت بدا ورزمان تكذيب كون كذبار ألم نخلقكم آيا من ذي پيدا كر تاصلا اذي توي ذكر الانعامات دا دا انعامات ذكر دي ألم نخلقكم آيا من ذي پيدا كر تاصلا من ماء المهين دزعيف كمزور وبونا دزعيف in a sense ضعیف ان اسنس چې متیازې ام اوبدیو دغه ځای نه راوځي خو هغې کې چینجې او بکتیریا دوره زر نه لګي لکه نطفه کې چې دوره زر لګي دا خو د زنانه رحم د دې لپاره یو مضبوط شی دی چې په هغې کې دا محفوظ دی کنې که دا په هر وپرېښودو لږ ساعت بد بدې کې چینجې لګېدلې الم نخلقكم من ماء مهين آیا ند پیدا کرے مونگ تاسلا د کمزور بونا فجعلناه ودعناه فجعلناه او بیام امانت کرے داو فی قرار مکین پزاید قرار مضبوط کے وہو رحم المرأة دا انکیوبیٹر دے دا بہترین انکیوبیٹر اللہ تعالی قرار مکین وطا اللہ تعالی ہوئی الى قدر معلوم تر معلوم وخبوره فقدرنا قدرت لرنه دمونگا فنعم القادرون و بهترین قدرت لرنه دمونگا ویلو یوم ایذل للمکذبین حلاکت دا ورزبانه تکذیب کون قد پارا الم نجعل الارض کفاتا آیان دگر دوئی مونگا زمکا کفاتا جمع کون کی کفاتا مانا جمع کون کے نو سمرا سیزونا چی دا فنا پلا را دینو کم دا جمع کی گی زمکہ کی خلق چمڑی گی چرتا دی بیلڈنگ چی پنو گی چرتا دی ہاں با ٹوین ٹاور سے تلا را زمکہ تلا را دے وقت ہوئے دے وجہ ہوتا ہے زیرو گراؤنڈ یا گراؤنڈ زیرو الم نجعل الارض مهادا الم نجعل الارض کفاتا جامعا آیا ند اگر ظلمون گزمک جمع کول کے احیاء انجوان دولارا غلا ظاہرها پشابانی و امواتا او منولا فی بطنها پخیتا کی جواندی پشا ساتی امری پخیتا کی جواندی یہ تشاوی انا دا مفتید ہے تشاوی جواندی علا ظاہرها امواتا فی بطنها وجعلنا فيها رواسيا وجعلنا امونغ يقود فيها فدزما كي رواسيا غرنا شامخات شام عاليات دير لول لول غرنا دي سر لول لول غرنا دي زمونغ دي پاکستان او دي انڈیا میس کے دي دنیا دي ٹول ندنگ لر دي سوئی ورطا ماؤنٹ ایوریسٹ سوئی ورطا 29,000 فیٹ ہائی دي سورا ہاں 29,000 فیٹ ہائی دی وجعلنا فيها رواسي شامخات اگر ذول دمون پا دیز مککی رواسي شامخات او دا سائنس دانان ہوئی سائنس دا گورو دا دام کو انسیدنس دا دے دا دنیا رتون لدوئی بحر دے بحر القاہل سشے بحر القاہل او دنیا رتون لدوئی غر دے ماؤنٹ ایوریسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ ندوئی وئی پا دونگی زائی کی پا عمیق زائی کی چی بحر القاہل سمرا دونگی رے دمرا حائی تیرے ماؤنٹ ایوریسٹ دا کوئنسیڈنس نرے دا اللہ قدرت دے وجعلنا فی آرواسی شامخات امونگا گردوئے اچولی دی فی آپا دیزما کے رواسی مضبوط غرنا شامخات لوڑ لوڑ وَعَسْقَيْنَاكُمْ أَسْقُولِ دِ مُمْتَاسْتَ مَا أَلُبُ فُرَاتًا فُرَاتًا مانا حضر بان خوگی ہوگا کمی ہوگا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ عَلَى كَذِّبِ الدَّاوِرِ زَمَانِ تَكْذِيبِ كَوْنُ الْقَارِئِينَ تَلِقُ لَا شَيْءَ إِلَّا غَضَبَ كُنْتُمْ بِتُكَذِّبُونَ كِتَابَ دَاغِ تَكْذِيبِ قُولُوا إِن تَلِقُوا لَا شَيْءَ إِلَّا سُورَةَ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ كَغَسِ شَخَبِ سَدِ سے شاخہ دے یا سے طبقاتی دے دا کنائے دا شدت دا غلوگینا دا کنائے دا شدت دا غلوگینا تاس لوگے ہوئے دود دا شدت دا غلوگینا نو اللہ تعالیٰ ورطا سے شاخہ ہوئے مانا دا چڑیر تک تور دود دے ان تلقوا الى ظل اللہ سے تاس و غصور دودتا زی سلاس شعبن چی دا سے شاخہ دے یعنی دیر تور دے لاس و لیل نیخ دے لا بارے دے لا ظليل يقضي ولا يغني من اللهب ولا يدفع النار انا ده اور شغلي دفع كل شيء ويل يومئذ للمؤلها ترمي تاكي سردا الاور ترمي بشرر ديولي بشرر بصري اصل بصري وقت هاي اور ما بصر كي ولي إِلَّا تَرْمِي بِشَرَرِ الْدَعُورِ وَرْضَي بِشَرَرِ بَسَرْكِ كَالْقَصْرِ كَالْقَصْرِ الشَّامِخَا فَشَان دِيو لُرْكِ سَلْ يو يو بسرِ دمرا زیاد دے لكا وائٹ آوس يو يو بسرِ دمرا غرد دے لكا تجھے فار اگزامپل لكا ٹوین ٹاور إِلَّا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ دَا غُرْضَي بَسَرِ كَالْقَصْرِ فَشَان دِ لُرُو بِلْدِنگُنُو کان لہو جمالت صفر پر رنگ اپتسلسل کی فی اللون و التسلسل فی اللون و التسلسل کان لہو جمالت صفر دا دا زیڑو خانو دا قطار پر شرف کاری دا سے انہا کی جس سات بسری اگر دے میں بے اسکاب شی بس تک دو خانو قطار کی روانی یا بسر کی کندہ سے روانی کان لہو لک دا جمالت اخان دی صفر زر ويل يومئذ للمكذبين على كد باور زمان تكذيب كون كل پارا هذا يوم لا يلتقونا دا آغا ورزدا چه لا يلتقونا خلق بخبر الشكون ولا يوزن لهم نبذو الى اجازت والكول فيعتذرونا چه سيكسيوس پیش کی ويل يومئذ للمكذبين على كد داور ازمان تقذیب کون کل پارا هذا يوم الفصل دا رد فیصل دا جماناكم جمع کرد ممتاز لا والاولی لارم بنومتن لا فإن كان لكم كيد كويتا سرا کیدن سے تدبیر فقیدونی نظام مقابلہ کے تدبیر کئی ویلو یوم ایزل المکذبین حلاکت دیتا اور ازبان تقذیب کون کو دفارا ان المتقین تاکی سر اللہ نے یریدن کے خلق فیز والعائل پسور کے بئی سایہ کی وَعُيُونِ الْأَبَ چَشْمُوكِ بَئِ وَقَوَاكِ يَا أَبَ مِوُوكِ بَئِ مِمَّا دَا قَبِلِي اشْتَهُونَ چِدُوِ بِغْوَالِ قُلُوا اللَّهَ بُوْتُوِ خُرَي وَشْرَبُوسْكَي حَنِيئًا مُسْتَلِزِّينَ حَنِيئًا مُسْتَلِزِّينَ لَزَّتُنَا آخَلَي انٹرٹین کوئی انجائے کوئی سکوئی بما کنتم تعملون په سبب دا غي چې تاسو وې چې عمل مو کول د نیکو الا کذالک مونږ دارنګ نجزي بدل ورکو الموسنین نیکو کوونکو ته ویل یومئذ للمکذبین هلاکت د دا ورځ باندې تکذیب کوونکو لپاره کلوا خوری وتمتعوا اب انټرټین کوئ قلیلا لږ انکم مجرمون تاکي سره تاسو کافرانو مجرمان یې ویل یومئذ للمکذبین هلاکت د دا ورځ باندې تکذیب کوونکو لپاره وإذا قيل لهم أشكلوا ولشكا كرام طائر كغور كوك يعني منذ كي لا يركعون دير كون كي ويل يوم يذل المكذبين على كد دا ورزمان تكذيب كون كن بار فبأي حديث پس بكم كلام بان بعد پس دا قرآن نا يؤمنون دوئي با ايمان ناري إذ هذا هو بليغ الكلام ذكر ايمان دا پارا دا بليغ او كافي شاتي كلام دي فلا كلام بعده ابلغ منه دا دينا بعد خو بالبليغ كلام نشتا خلق وي كتب پدیده سړي بیا نه شنو تعال نو څوک کی فرشتي راکوش فبأي حديث خلاصه د صورت ابتدا کې الله تعالی قسم کوي چې وعده د قیامت صادقه ده بیا ذکر د قیامت او تخویف بیا نعمتونه او په اخر کې دا ذکر چې د کافر کار دنیا کې صرف خراس کاک دی د قران نه بعد کم کلام د ایمان ذریعہ ګرځېدې شي